أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقي نيجي سنو درس التوحيد بيغا خامني mom moy kitab at-tauhid bu cheikh mohammed ibn abdul wahhab rahimahullah tay ñu ci suñu ñentelu tombe ñentelu dars di ci fasiyene jangalante ak yeen ay yi nga xamne mom mo nek suñu kanam waye ñeuk ñuy dugg ci dars bi dinañ jema genn ñetti tombe yo xamne dafa bok ci min ahdafi dars bu ñeuk bi moy an yubayyinal muslim anna awwala ma amara Allahu bihi huwa at-tauhid ñeul ben ñuy dugg ci ay yi nga xamne tay mom lañuy jël ci dars tawhid bi moy dinañ léralal julit bi ndax mu xam ci dars bi ñuy jël tay né yalla tabaaraku wa ta'ala limu ñëkk santane ci jaami pour jaami defal ko ko moy ñu kennal ko moy ñu wétal ko moy tawhid tawhid mbokk yi moy li yalla ñëk sant ab julit pour mu defal ko ko mom yalla tabaaraku wa ta'ala ñaarel moy an yata'arrafa al muslim ala anna al shirk huwa a'zamu al muharramat parna leer ci bop julit bi ne li gëna reuy ci li yalla téré aramal ko sant julit ñi nañ ko sori moy bokalé bakkar bi gëna reuy ci bakkar yi mom moy bokalé ñettel moy an yastakhrija al muslim wasiyat rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allati alayha khatamuhu jul bi tay dina jël ci dars bi ne ninkane gi gëna reuy gëna mag yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam denk ko xet wi def ci tampom def ci kashim ci aya bi la ko julit bi di fek kon hadafu dars bi moy jublu way dars bi tay julli bi na xam ñet yalla li gëna reey li mu santane moy ñu kennal ko li gëna aram li mu téré moy bokalé ndenkaane yonent bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi mu denk xet wi def ci kashem def ci signatuream def ci tampon moy ay bi nek sun kanam di moy darsu tay bi bu ñu dege ci ndjel benu ay bi jik ci dars bi ci suratul isra la ay nek ay bi nek moy ay 23 borom bi tabaaraku wa ta'ala mu fa wax ne وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا من يالا غيناو بما دوغالي بما سانتاني أمر ووصى مام يالا ديغلنا سانتاني لا تبارك وتعالى يو جوليت غيلاو غيناو بلا سا بوروم ديغلي سانت لا mom mi nga xamne moy rabbuk sa borom lan la digle lan la santane digal la ngi ni di ñew mune allah ta'budu buñu jaam illa iyyahu kudul mom allahu akbar yalla neena ma santane may ki denkaane may ki joxe digal ne buñu jaamu kenn kudul man ci bëpp xef jaamu lepp lu julit di defal morom mbinde fam ci ay xéeti toroxlo ak magal lolou yalla ko yeyo mo da yalla ne bu kenn jaamu kenn kudul man alla ta'budu illa iyya buñu jaamu kenn kudul man yalla kudul mom kesse wa bil walidayni ihsanan gis ngeen mbokk yi lele ci sunu biiri waxtan ci dars yi ak tafsir yi ñuy denk mbokk yi ñuy setlu alquran ñuy setlu alquran waxin bi muy waxi ak nun xolal ay bi yalla lim wax bi mu joxe ndigal ne bu ken jaamu ken kudul yalla xamna nit ñaari way juram ñoko gëna jégué su fekkonté né jaamu dafa dagan kon nga jaamu sa ñaari way jur ñi nga xamné sa ciosanu dik ci kaw suuf ci ñom ñaar la ko yalla jaarale ay yalla tabaaraku ta'ala gis nga ginnaw mom rek mu seuss nday ak bay ndax ginnaw yalla amul ko gëna mag nday ak bay Yunus kenn la ci serigne yi amna ko yalla fayte yeureum tukulo la don na wax ci lakku tukulo yo cherno ma burene yumay bamma min donki yide dume qur'an nala sa nday nala sa serigne gënal sa nday ak sa bay Yunus neena lolu ñun wër nañ alquran ba mu jeex tak mënuñu ko ci gis tay gis tay ci rew mi ay nit yo xamne seeni serigne ñoo leen gënal seeni nday ak seeni bay walal yalla fi lim wax ginaaw man yalla bama weye rek mune sanday ak sa bay wa bil walidayni sa ñaari wayju mune ihsanan na nga rafetal ci ñoom lepp luy xéetu rafet luy xéetu tiyaba loy def yalla dila ci fay borom bi tabaaraku wa ta'ala neena sanday ak sa bay ñoko yeyo wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya man yalla ginnaw bama santane na buñu jaamu kenn kudul man mune nday ak bay lañu rafetal ci ñoom mune imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر جل جلاله وعز كماله برب سبحانه وتعالى نين من يالله تبارك وتعالى ما سنتانني نداي اك باي بونو ديمي با ماغت imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma wala kenn ci ñom ñaar dem ba magget wala ñom ñaar ñu magget sa bay magget wala sa nday magget sa wayjur bu jigen magget wala kenn ci ñom ñaar magget wala ñom ñaar ñep ñu maggetando sen doole jeexna sen am am wañekuna tele nañ ngalla way su boba wala taqul lahumā uffin bulen wax go bulen wax xam bul wax of bul gëdd bul xass fatalikul demb ñaar ñi tay suñu tele yo bokk nga ci ñiko sabab fatalikul demb fatalikul khalatal ñaar ñi ñoy sa sabab dik ci kaw suuf ñaar ñi ku ñak jom rekaleen di toroxal nday ak bay ku ñak jom ku nara duggu jahannama dong moy toroxal nday ak bay bay bo xalaté tok setantal xamna ñaar ñi tay seenu neew doole yow bok nga ci sabab bi da ngay gis tay kuy dor ndem kuy dor bayam ku am alalam dem toxu dëkk Veden Nord Foire 6 liberté 6 loolu lañuy titéro an Veden bala dëkk Foire la dëkk Yoff la dëkk Ngor la dëkk bayyi sa nday ak sa bayyi dem toxu ji ben fam ben boy ben dom ben xaj indi ci buntu keur gi ici Saint Maison ken du dug bay sa nday ak sa bay ñoñu biñ la juré bu la baye won dotal tay bindi sa keur sa buntu keur ici Saint Maison fo ñu xalatat ndenkane yi alcorane di ñu denk fo ñu xalatat waxu borom bi tabaarak wa ta'ala bi muy wax ak ñun nday ak bay ndenkane lañ bul geut bul arsalé bul yuxu bul jaay la classe bul jaay mana ndax costume bi nga tak ndax karawat bi nga tak ndax costume bi nga sol deret bo talé tay tak karawat ñi ñoo son ci yow tay ba karawat bi mu la teggu ci baat bi mbokk yi yalla ne wala tanharhuma bulen geut bul qas bul arsalé bul yëkëti sa kaddu ci sen kaw وقل لهما قولا كريما الله اكبر وخال لك نيوم واخ جو نوي واخ جو لاك باي ماما ياي بوي نا واخ جي نوي لومو ري تخ تخ لومو نوي نوي نوي نا واخ جي سوفي نا واخ جو نوي نا واخ جي لوت قولا كريما واخ جو تيت واخ جو يو wax ju yanu maana wax ju eumb mbegel da ko wax ak sa nday ak sa baye waqfid lahumā janā az-zull min ar-raḥmā waccal say mbag xolal yalla limuy bañ bokale yep fi neena doom adama na wacc ay mbagam ci suuf nday mak bayam ay di yekati ay mbag di genn deun di jaay tole di jema jaay na tay yow erkil nga abadan waqfid lahumā janā az-zull min ar-raḥmā waccal say mbag ci ñoom toroxlul eumbal leen yermane bu yem ci lolu sax de leen ñaanal yalla wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā ay yalla yen nga yeeram sama nday ak sama baye nañu ma yere won yereme won ma nek xalé ma nek liir ma nek xalé Allahu akbar ci sen wet yalla ñom ñaar nañu ma yereme won bama nekk xalé yalla yalla nga leen yereme non ñom ñaar tay ni ñu magete ndeysal la ilaha illallah mbokk yi li yalla rek moko mëna wax tay dooma damaay doon dund qur'an ci kaw suuf wallahi ñu gis aljana jo xamne ci kaw suuf la nekk mbokk yi li ndenkane borom bi tabaarak wa ta'ala la bumu ñu denk ci qur'anul karim ci suratul isra aya 23 borom bi tabaarak wa ta'ala ci dars tay mu denk ñu ginnaw mom ba mu diggi joxe ndigal ne buñu jaamu kenn kudul mom nañ ci tek suñuy nday ak suñuy bay ci magal len ci yeureum len ci toroxlu sen wet dem sax ba borom bi tabaarak wa ta'ala diggal ne nañ len di ñaanal yalla tabaarak wa ta'ala rawatina buñ démé ba market ñaarelu ayé yaqulu jalla wa ala fi muhkami tanzil fi surati an-nisa borom bi tabaarak wa ta'ala mu ngi wax ci saaru nisa saar bi tuddé jigen ñi ayé 36 munew wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a jaamu len yalla bu len ko bokalé ak dara jaamu len yalla bu len bokale ak yalla dara Allahu akbar wa abudullah ku ndigal la jaamu len yalla yalla rek waruñu jaamu kenn kudul mom mune wala tushriku bihi bu len ko dendale bu len ko bokale shay'an ak dara baatu dara nak dama len di baye ngeen firil ko sen bop dara lo xalat rek loy magal diko bëgg di toroxlu ci mom rek dara ngo dara garab ndox souf nit xeer weñ lu mu meuna doon dara ngo shay'a dara wa abudullah jaamu len yalla wala tushriku bi shay'an ak dara dara dara bul ko bokale dara li ci ndigli li ci mbagi li ci baaru auto bi li ci buntu keur gi li ci bop lal bi dara la yalla neena bul ma dendale dara dara ki ngay yuux bamel bi nit ki dara la garab gi xam gi xaw gi pettaw gi yalla neena dara la lambi dara la yalla neena bul ma dendale dara batu dara batu shay dam len koy baye kenn ku nek ci ñun ci dars bi inshallah nga re ci say analyse nga xalat ci yalla neena bul ma dendale dara ñettelu aya borom bi tabaaraku wa ta'ala wax ndinkane yonent bi sallallahu alayhi wasallam bim ndinkane ci suratu an'am aya 151 yaqulu jalla wa ala قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قل وخل يوم محمد واتل تكو والجام يالي نلن تعالوا نيولين ين نيب بكين تار بكين مانكي بكين ييخ ين نيب نيولين لو خاو من أتلو ma harrama rabbukum alaykum ñew leen yeen ñep ma taril leen ma jangal leen ma firil leen ma leral leen ma harrama rabbukum alaykum li yalla aramal ci yeen yeen ñep ñew leen ngeen and ngeen bop tok deglu li yalla aramal ci yeen Allahu akbar qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ñew len ma jangal len ñew len ma leral len li yalla tabaarak wa ta'ala aramal jiyen yen bokale kati qul li haula'i al-mushrikeen allazeena 'abadu ghayra allah wa harramu ma razaqahum allah yen ñi nga xamne ay bokale kan ngeen da ngeen jaamu kenen ku dul yalla ngeen aramal li yalla wërsegal ci yeen ñew len taalaw ñew len halum wa aqbalu ñew len yegasi len atlu ma harrama rabbukum aqussu alaykum ñew len ma netali len ma harrama rabbukum alaykum haqqan ma wax len deug deug deug li yalla aramal ci yeen lolu moy lan lan la yalla aramal ci ñun lan la yalla bëgg ñu defal ko lan lañu yalla sante mom jalla jalaluhu bamu yoni yonent yalla muhammad mune demal na di jami nañu ñew ma wax len li yalla aramal ci ñom ma harrama rabbukum alaykum lol moy li ci ñepp moy alla tushriku bihi shay'an bu len ma bokale ak dara allahu akbar bu len ma dendale ak dara bu len jaamu kenn di ma jaamu ñew leen ma wax leen lool ma harrama rabbukum alaykum lool lan la alla tushriku bihi shay'an bu leen ko bokale ak dara bat bi ñewat na fi batu dara bob yalla doon wax sank ñewat na fi lu ci teggu mu ne wa bil walidayni ihsanan di ngeen rafetal ci seen ñaari wayjur bat bi tamit ñewat na lu ci teggu mu ne wala taqtulu awladakum min imlaq bu len ray seni dom ndax ragal ñak di planifier familial planification familiale na bëgguma dom yu bari ndax aduna bi da metti ndax sama dund limay am duma doy yow gëmo yalla ala jango yalla ne wama min dabbatin fil ard illa ala allah rizquha yow mi planifier bu sa ndey ak sa way planifier won est ce yow di nga jiddu fayal bor bi illa baye nga jiddu baye nit ñi ñi jiddu ñi yalla ne dañuy jiddu mëno ci dara ku yalla ne day jiddu kenn mën ta fexé ba du jiddu yow da nga jiddu loy soxor loy ñul bir loy ñaan baye doomu adama bi mu jiddu comprimé yi ngay naan pilule yi ngay naan pikir yi appareil yi nga tak du téré xalé bi jiddu madama yalla neena dina jutt day jutt noppalal sa bop bo planifier fukki at bis nga ñew mu recc yalla indi la ñetti xeex at yi nga planifier won yeb soko calculer dina nek ñetti xeex wala mu nek ñaar ñi fay xale bi mu jutt mu noko bloquer ba du jutt yalla neena wala taqtulu bulen ray awladakum seni dom min imlaqin ndax ragal ñak. Allahu akbar. Fala borom bi pour mu jox la assurance mu ne la nahnu narzuqukum wa iyyahum, man yalla ma lay wërsegal yow mi sen bay, waye ñoomit ma len di jox ñu lek, ma len di wërsegal. Bu yaakar na yow yalla di wërsegal dedet mbok yi picci xari ak bi ak nak ak mbab ak fasi fuñuy liggéeyé aw ñu ben salaire té ñu ngi ni di dund ay sénégalais la ñu ñi ngi ni di dund biñu juddo ba légui fi lañ fekk xari ak mbab ak fasi ak bi danañ dé balen fi ñi ngi judd musuñu grève lek lutax yalla mo leen di jox ñu lek yalla mo leen di jox ñu naan ndax ñom loolu lañ gëm motax yalla subhanahu wa ta'ala mo leen di jox ñu lek mo leen di jox ñu naan ñun ñi nga xamne nak gëmuñu yalla ñuy jox ñu lek gëmuñu yalla ñuy jox ñu naan motax ñu son yalla neena nday yek baye ak doomi man yalla ma leen di wërsegal yeen baye yeen nday waye may wërsegal doomi gis ngeen aya bi li yalla aramal wax na ci gum ñaar alla tushriku bihi shay moy ben buñ ko bokalé ñaarel moy wala taqtulu awladakum ñaarel ak ni bu yalla téré li yalla aramal bokalé ak ray nit ray sa dom ñettel ba ngi ni wala taqrabul fawahish ma zahara minha wa ma batan. Allahu akbar. Wala taqrabu bulen jégé al fawahisha lepp lu ñaaw lepp luy indi leunt lepp lo xamne dafa haram lepp lo xamne baaxul day tilimal deru julit borom bi tabaarak wa ta'ala neena nako ab julit sari al fawahish wala taqrabu al fawahish ma zahara minha wa ma batan bulen jege len lu lundum len lu tilim lu yaq sen der ci lu feñ ak lundum ma zahara minha wa ma batan. Gis nga yi ñi dem tay ci hôpitaux yi diko neub di tak ay affaire ngir xalé yi bañu judd han yalla loolu la xam mo tax mu ne ma zahara minha wa ma batan bu len def len lo xamantene ci lu neub la wala lu feñ lo xamantene de len di yenu lo ay bakar ci seen kanam borom Allah subhanahu wa ta'ala. Mbokk yi ñettal baangi nonu borom bi tabaarak wa ta'ala neena buñu jégué wala taqrabu sax la wax bu len jégué al fawahish ndessan ma zahara minha wa ma batan lepp lu ci feñ ak lepp lu neub anwa'u fawahish wa hiya al ma'asi bepp façon moy yalla bepp façon bakar nahyun 'am an jami' anwa'il fawahish ben wax la bu xamne dafa eumb bepp téré ci lepp lu bon te moy bepp bakar lepp lu ci feñ nak ak lepp lu ci neub borom bi tabaarak wa ta'ala aramal nak ko moy ñettel ñentel ba ngok ci li yalla aramal wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq bu len tour deret bu len tour deret julit lul ci deug lolou yannabi sallallahu alayhi wasallam leral nak ci hadith ibnu mas'ud nena la yahillu damu muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah illa bi ihdi salas shaybu zani wa nafsu bin nafs wa tariku li dinihi al mufariqu lil jamaa yannabi sallallahu alaihi wasallam nena aram na ñu tour deret nit dul ci ñet magget muy ndialo ku reey nit dañ ko wara reey ku murtad genn ci dinem genn ci mbolo julli ñi dañ la wara reey ñet ñi lañ wara reey ku deful ñetti ken waru la ray motam ne wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq bu ken ray bakkan bo xamne yalla dafa aramal ko ray ludul ci deug zalikum li bayyi bokale moy ben zalikum li bayyi bokale bayyi ray dom baña jégué lenn lu bon baña ray nit ñient yi zalikum li wasakum bi mom la len yalla denk la lakum taqiluna ndax ngeen xelu meuna xam li tax yalla tare len ko ngeen bayiko bokku na ci li yalla tare batay wala taqrabu mal al yatim bu len jege aladu jirim illa billati ahsan ludul ngeen di rafetal alal ci hatta yablugha ashudda ba yalla dogal mu mak mom jirim bi ngeen baña lek alal sax saxé ko bayam de ngen yow doonu ndayam lek alal ci fassa nday ci ala neena lolou jaadul lolou ñaawla wala ñew ci bisu miras fekk way juram de ngeen sax saxé alal bi lepp ngeen dejeek yende ko ay nak lu weko ay mbana togg ko ciep jende ko ay karet nané ko ataya sax saxé khas bi yeb ñetti fanu dejj bi ngeen dem baye xalé di torox tay lolou la sénégal di def kilifa gu dé rek ñu ñew dañ sa compte sax saxé sa alal dejeek ko dem ñibi ku nekk di xulli beul ñu baye njaba gi ken dot fajar alal jëm ñu dejeek ko motax yeen ku sa baye dé ñu jël khas bi diko dejje ni ñi dejj seen kër nday ak seen kër baye rek ñoo ñak fulu li waji waxon papam de ñu suri ko ñewat ñu ne ko nañ ray xar bi mu ne duma ñak nday ñak duma ñak baye ñak xar dejj islam da ko aramal jangu ñu fenn yalla ne nañ dejjel nit ñi xif ñi rek ñoo bëgg dejj ñi xif ñi yi nga xamne yap rek ngeen def ne ko am naqar dina lek yap ko am naqar mbokk yi ko am naqar du lek yap waaw ñun nak ku de ñu lek yap fo gis fukki mbana fo gis 15 mbana fo gis téméri mbana rek dejj la wa nit ñi bala ñuy mëna lek yap am ku dé ñi jëndi ay nak rangalé di poukéré dejj sax légui ay poukéré la nan ragal yalla nanu ragal yalla nanu xamné li nu nekké fola du diiné dara du ci diiné ku ci dé rek dem safara borom bi tabaaraku ta'ala néna wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq zalikum wasaakum bihi la'allakum ta'qilun wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah bulen lek alalu jirim alal ji na ngeen ko rafetal na ngeen ko jël dencal ko ko diko ci jëndal lu mu sol lu mu lek diko ci faj dencal ko ba mu mag ngeen genné ne ko alal ji li lañ ci dépasse ci sa dund nangam ak nangam bi li ye ci dess mu ngi ni géré ko gor gorul bu jaré sax ngeen outal ko ci lu mu def ngeen outal ko ci bu jaré takal soxna ngeen takal ko ci lol la borom bi santane bokku na ci batay ci limu santane wa aful kayla wal mizan na ngeen matal nat ak balance bil qist ci manute yeen jaay kat yi na ngeen di matal balance yi bayi len balance yi ngeen di dam igi wi ci souf bayi len bu ngeen di tek di ci beusale sen loxo muy daanu ragal len yalla yalla neena khur wa ca safara waylun lil mutaffifin alladhina idha ktalu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim ay yawmin ya rab mun yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin ñu ragal yalla jaay kat yi nga xamne maandu wuñ dañuy pesse balance diko daane lak seen loxo di lempoa bi di sacc ak di mankel borom bi neena ñuñ nañu ragal yalla wa awful kayla nañu matal nat wal mizan ak balance bil qist ci maandu yalla ne na nu kallifu nafsan illa wus'aha kenn ku nek teguñu ko santuñu ko lidul lim man yalla jaamu yalla gi muñu sant xamna ne ñun ñep mën nañ ko xamnañ ne deug gi moy deug yalla tabaaraku wa ta'ala xamna ko motax mu ne la nu kallifu nafsan illa wus'aha ngalla way borom bi ne na wa iza qultum fa'dilu bu ngeen di wax na ngeen maandu lepp lu ngeen mëna wax ci kaw suuf na ngeen maandu na ngeen ragal yalla bu len wax lu len neex maandu len walaw kana za qurba don tane li ngeen di wax ci ku len jégelé bok su ngeen di sédé na ngeen sédé lu ngeen xam su ngeen di wax na ngeen wax lu ngeen xam lélé nga gis place yi jang yek grand place yek xew yek dej yek ci yi en sa nga gis ku taxaw di wax yor microm di fan rek nan lay sédé wa di sédé lo xamné dara xamuko ci bëgg na rek bu génné ñu laqal ko ben 10000 ci elbi ci côté bi muy wax lu mu xamul bëgg nangam ak nangam bu paré né ko waaw sa way de nga li mala waxal dé xam nga né nangam nangam waye mu né ko aya gën ci man jappal ci li ana yalla wala kana za qurba wa bi ahdi llahi awfu respecté len dig bi ngeen digënté ak yalla li ngeen waxanté ak yalla watu len ko li ngeen waxanté ak seen borom sam len ko wa bi ahdi llahi awfu li ngeen waxanté ak yalla respecté len ko kep ko waxal war nga ko respecté rawati na borom bi tabaarak wa ta'ala zalikum li wasaakum bihi mom la len yalla sant la'allakum tazakkarun ngir ngeen mëna xalaat ngir ngeen mëna ragal yalla tabaarak wa ta'ala mune bok na ci santane yi wa anna hadha li sirati moy sama yon mustaqiman yon bu juk fattabi'uhu top len ko wala tattabi'us subula bulen top nyalli bulen top yoni fatafarraqa bikum an sabilihi kon mu takale len ci yoonu yalla tabaaraku wa ta'ala li motax ñu wara moytu ay ñal wara moytu ay tariixa tariixa ay ñal la borom bi tabaaraku wa ta'ala ben yoon dong la wax nañ tok moy siratal mustaqim motax mu ne wa anna hadha li siraqi moy sama yoon mustaqiman bu juk wala tattabi'u bulen tok wala tattabi'u bulen tok as-subula yoon yi yenen yoon bulen tok yenen yoon nga rek ko ne ma ngi ci yoonu sangam ma ngi ci yoonu diw ma ngi ci yoonu diw yalla ben yoon dong la top lo muy siratal mustaqim ngal la mbok yi ñun ñem nañ nek siratal mustaqim tay li tax julli di takhaliko moy top ci ay yoon yu bari rek yoonu diw yoonu samba yoonu mobu yoonu kumba yoonu yaro yi musiba la yalla neena bu ngeen topé yoon yi rek ngeen takhaliko mune zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun li la len yalla denk ndax ngeen gu meuna ragal yalla ibnu mas'ud neena kep ku bëgg gis ndinkane yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu def ndinkane bi mu bind def ci cassette def ci signature mu na aya ba ngi ni ki moy ndinkane yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam mbokk yi suñu dars bi tay anasir dars element yi nga xamne mo ci mum la ëmm bu ñëk moy at tawhid awjabul wajibat tawhid mu upp importance ci lu am importance lepp lu am solo tawhid moko upp solo jaamu yalla bu mag lu mu mag kennal yalla tabaaraku wa ta'ala moko gëna mag wa qad amara allah bihi mom la yalla santane wa wassa fil ayati al ula mu denkané ko ci aya bi ñëk bi jangoon wa bada bihi fil ayati sani mu tambalé ko ci ñaarelu aya bi kon nañu xamné yalla tabaaraku wa ta'ala li gëna reuy li mu santane li mu bëgg moy ñu kennal ko haysi ibtada'a bil amr بالتوحيد والنهي عن الشرك يالا تامبالنا تي بوب اي ديغل نانجامو يالا نانكو كين موم كين تي سوف تي اي بي موي جيخه مو تري كو بوكال موم يالا تبارك وتعالى لول لومي تيتال موي كون توحيد مو اوب امبورطانس تي ليب لو ام امبورطانس والله سبحانه وتعالى لما امر بعبادته نهى عن الشرك لانه يبطلها يالا بومو جوخه ديغل نانكو جامو ci souf dafa téré dama ko ken bokalé ndax bokalé dafa yak jaamu yalla mbok yi fa dalla ala an ittinabu shirk shartun fi sihhati al ibada mu wonane kon moy tindi ku bokalé dafa bok ci li wéral jaamu yalla kër ku nek ci ñun so bëggé sa jaamu yalla wir na nga moy tindi ku bokalé na nga sax ci tawhid nga moy tindi ku bokalé lolu moy premier élément bi ñi jëlé ci dars tay bi ñaarël bi moy ashirk a'zamul muharramat bokale mo gëna reuy mo gëna bon ci li yalla aramal lepp li yalla aramal li ci gëna aram gën ci bon gën ci yes moy bokale koku yalla nga wax ci ñettelu aya bi tabaaraku wa ta'ala ci la tambalé ci téré ko ci bokale kon loolu wanene mom moy mbir mi gëna aram ci li yalla aramal mom bokale bokku na ci ñettelu élément moy yalla tabaaraku wa ta'ala magal gi mu magal mbiru ñew leen ma wax leen lan la yalla aramal ci yeen mi ma yadul ala azami sa'n hadhihi al-aya ci magayo aya bi motax ibnu mas'ud radiyallahu anhu mom dafa gis ne yara annaha qad ishtamalat ala dini kullihi mom ne aya bi dafa umb mbolem dine lepp luy dine rek yalla tabaaraku wa ta'ala umbal nañu ko ci aya bi فكأنها الوصية التي ختم عليها رسول صلى الله عليه وسلم أبقاها لأمته كي ابن مسعود نينا آية بي موي آية بي خامني موم لا يونتي صلى الله عليه وسلم بند دينكانيكو دالي جي داف كاشيم دالي كوي بايل خيتام ngir ñu mën ci japp ngir ñu mëna mucc aduna ñu mëna mucc al-akhira lolu moy ñettelu element ci li ñi jëlé ci ayé ci dars bi nga xamné mom lañ am tay mbok yi ñentel moy ahamiyatu birul walidayni moy importance bi nga xamne eumb nako deggal nday ak bay mokal sa nday ak sa bay mok mok ci ñom mok deggal leen bax ci ñom bir borom bi tabaaraku ta'ala leunk leena rafetal ci say ñaari way juut ci jaamu yalla ngir lan ngir mu mëna tirer attention mbok yi ñu xamne ñaari way juut dañ leen wara fonk dafa bok ci li gëna war ci waru gar yi gëna war moy nga deggal sa nday ak sa bay yonte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith bo xamne ci wéru koor la ko don wax raghima anfun thumma raghima anfun thumma raghima anfun qila man ya rasulullah qala man adraka abwayhi indal kibri ahaduhuma aw kilahuma falam yurkhil al janna alkuna ñu ne kan mo alku yow yenente bi mu ne ku fekke ndeyam ak bayam di dund ñom ñaar ñi wala nga fekke kenn ci ñom di dund te fexewo ba am ci ñom ñaar aljana mbokk yi ñu gor gor ñu jaamu yalla tabaarak wa ta'ala ñu xamne yalla tabaarak wa ta'ala lim ñu sante suñu njeriñ la aduna suñu njeriñ la al-akhirah dasi ñu gor gor diko suivre diko deglu diko chambar suñ ci juume ngeen jokko ak ñun ñu déno déluat ndax ay ndongo nañ li yeen ñi jappalante ak yeen ñu gor gor bu baaxa baax ci dars tawhidi ñu xamne nit bu amul tawhid aduna am yaquna waye al-akhiram yaquna li mo doon dars tay bi ñu ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu jéggal ñu juum tay mu def ci ñun degg ak top degg ak top yalla yalla defal ñu tawfiq adina ak al-akhirah أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته